De fet, estarem treballant a establir una connexió amb l'exterior i concretament anirem a parlar amb un dels dos candidats de la Federació Catalana de Futbol, unes eleccions que se celebren d'aquí dos dies i concretament ho farem amb Andreu Subies, del qual tenim ja a l'altre costat del fil telefònic. Andreu, molt bon vespre. Hola, bona nit. Bé, un Andreu Subies que va decidir presentar-se a les eleccions quan doncs, va desencadenar tot el conflicte amb Jordi Casals, i ara, dos dies de les eleccions, com veu aquest comici d'Andreu Subies? Bueno, pues diguem-li que es veig cada vegada amb un final més pròxim i a poder trobar una estabilitat per al futur més immediata. És el meu objectiu i a vegades perquè vingui la pau hem de passar moments com aquest. Espero que si no passa res i a partir de dissabte pugui complir l'objectiu de tornar la calma en tots els àmbits, en la policia, l'estructura i econòmica. El fet que Jordi Casals anunciés que deixava la cursa electoral pot anar en contra d'Andreu Subies? Però jo crec que en el món de futbol mai 2 + 2 sumen 4. En aquest cas sumen menys. Jo crec que per fi els clubs veuen la intenció de molts candidats i crec que els clubs són molt intel·ligents. Necessita una persona sòlida, una persona que creu en el que fa, una persona que sigui líder i que conegui molt bé aquest entorn. Jo crec que a mi em suma. Mm-hmm. I nosaltres ja ho veurem. Mm-hmm. El fet de que Jordi Casals demani el vot obertament, doncs, com ho sent el comunicat de premsa que va fer ahir per Jaume Llaurador, què li sembla, senyor Subies? Bueno, pues això ja marca molt de com és la persona, de quines són les seves intencions i quins són els seus acords. A partir d'aquí el futbol català mereix aquest tipus de situacions, espero jo poder donar-les i no hi ha més enllà que intencions personals de certes persones. Intencions personals de certes persones, a qui es refereix? A Jordi Casals. Per altra banda, Andreu Subies era vicepresident amb Jordi Casals en l'última etapa de la federació. No té por que els clubs pensin que pot ser més del mateix? Tot el contrari. Per primera vegada, una persona que és inconformista, una persona que defensa els clubs, ha vist que la gestió que estava fent dintre de la federació no era vàlida, no era correcta, amb uns riscos importants, inassumibles a vegades, i que portava molt temps amb lluita constant contra la societat. Els programes, les reformes, deutes importants, accions sense rigor, crec que no és el més correcte, a més. I això també ho sabia d'una persona, però és que hem dimitit 24 directius en un any. Això ja marca molt el que estava passant. L'únic que per mi no sabia el que passava era el president. A lo millor no estava per el que tenia d'estar. Diu que van dimitir 24 directius en un any. No hauria sigut millor intentar arreglar-ho des de dins, el que passava? Home, estic d'acord que la gent que que desconeixeu el tema, per falta d'informació, cregueu que això hagi sigut una rabieta. Podeu pensar que tots són persones grans, persones amb família, amb negocis, i que, per supost, s'ha intentat arreglar de moltes maneres. El que passa és que a la Unió no hi ha hagut la capacitat del president ni dels seus assessors per escoltar o per tirar endavant, però només cal escoltar els clubs. Només cal escoltar els clubs i veure el suport en teoria o la tendència que hi ha. Per altra banda, diu escoltar els clubs. Què li diuen els clubs aquests dies que ha estat per tot Catalunya? Abans d'ahir va estar a Girona, ahir a Lleida. Què li diuen tots els clubs en el seu tour per Catalunya? Pues mira, el primer de tot, jo vinc d'aquest món, jo ja sé perfectament més o menys la realitat del nostre futbol, totalment modest, totalment, amb diferents competicions. El que no em diuen o no em demanen, no em demanen ni calés, no em demanen promeses i no em demanen pàgines web. Això no m'ho demanen. Me demanen sobretot que se'ls escolti, que el seu dia a dia sigui fàcil, que apliquem la tecnologia necessària perquè puguin treballar i que les decisions es comparteixin amb ells, pel seu futur, només això, i aquest és el meu compromís. Què pot aportar Andreu Subies a la Federació Catalana que, per exemple, no pugui aportar al seu rival, Jaume Llauradó, en aquest cas? Pues mire, diguem-li que tota la meva vida només he fet que jugar a futbol i estar intervingut dintre el món de futbol. Jugador, entrenador, president de club, delegat territorial, directiu cidadans de la Catalana, plena d'experiència. La meva experiència dintre del món federatiu, poder solucionar els problemes immediats, marcar un estil totalment federatiu i futbolístic, i sobretot saber el que és ser president i saber el que és ser directiu. El nostre futbol no necessita res més, necessita gestió i rigor amb la gestió, que la puc aportar de l'experiència meva professional amb les empreses, de saber que amb els diners dels altres no es pot jugar. Crec que buscarem un equilibri i trobarem una pau i una calma a el que tots estimem, que és el nostre futbol. Ja per anar tancant, senyor Subies, la temporada passada, o aquesta temporada, ha entrat en vigor una reforma del futbol base. Això ha portat moltes crítiques de part dels clubs. Què farà Andreu Subies amb aquesta reforma si és escollit president el dia 26? Pues mira, com ja he comentat, no solament és el futbol base, també tenim reforma del futbol amateur, també tenim competicions a nivell de futbol sala i a nivell femení, i el que farem és amb qui es d'entri, si es d'entri, és preguntar a tots els clubs de cada delegació, cada territori, cada comarca, el que creuen que s'ha d'arreglar al seu territori. Agafar aquest compromís i solventar-ho. Siguin els quadres infantils, siguin les targetes, siguin els quilòmetres, siguin els rebotínics, sigui el que sigui. S'escoltarà, es preguntarà, s'escoltarà i es portarà a terme. Aquesta és la meva missió. Així crec que el futbol català, per si mateix, crec que pot decidir el seu futur en tots els àmbits. I pel que fa a les fitxes, el seu rival, Jaume Llauradó, ha promès una rebaixa de les fitxes a les categories de primera, segona, tercera, catalana i quarta, i també en el futbol femení. Què ha de dir això? Pues mira, jo ja he dit que de promeses ni una. Per què? Perquè no sé en aquest moment, i dintre la catalana no sé el que es podrà assumir i no. Els diners crec que són importants gestionar-los bé. Crec que amb un rigor adequat i amb les accions correctes i invertir tots els diners al nostre futbol, només per aquest sentit ja ens destinarem molts de diners, molts. Però clar, gent que no coneix la federació de dintre i sense conèixer els pressupostos, crec que és una falta de rigor important assumir aquest tipus de promeses, però a lo millor dir-les pues, sembla que es pugui controlar els clubs, però a mi no m'han demanat cap tipus d'aquestes coses. M'han demanat que el que sí que està correcte, que els diners que hi hagi s'inverteixin en el nostre futbol, i si no cal pagar coses, que no es paguin. Aquest és poc el camí. Ara sí, senyor Subies, ja per anar tancant, quin és el missatge que donaria Andreu Subies als clubs catalans això, doncs, a falta de dos dies per aquestes eleccions? L'únic que es pot dir és he intentat estar per de Catalunya, demostrar que sóc una persona compromesa, amb un rigor important i la sensibilització que tinc del món on jo vinc, i per fi poder tenir un president del món del futbol compromès i al damunt amb certa experiència per intentar donar tranquil·litat a tots els nostres clubs i sobretot al futur del nostre futbol. Això és el principal, que a partir d'aquí tindré a agafar aquest compromís, no en cert respecte, però sí amb la tranquil·litat de que faig el que m'agrada i faig el que ho faré, el que em demanen els clubs. I què és el primer que farà el dia 27 o dilluns 28 quan entri, si ha escollit president, quan arribi a la federació? Pues intentar que aquest missatge arribi, pugui impregnar a totes les persones que formen part d'aquesta federació. Des dels treballadors, els delegats, els delegats, clubs. Aquest és el meu primer missatge. Aquest és el camí, marcar un camí que tot vagi per aquest. És el que em preocupa i és el primer que tinc que fer. Crec que si agafem el camí correcte, crec que en pocs mesos tornarem a la calma. Doncs, senyor Andreu Subies, candidat a la presidència de la Federació Catalana de Futbol, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Centre d'Esports, la Centre de Música de Ràdio Vila-sacra, desitjar-li, doncs, igual que no altre candidat, el senyor Borbó, tota la sort del món. I que, guanyi qui guanyi, sigui el millor per al futbol català. Molt bé, s'ho esperem. Doncs, molt bon vespre. Vale.